मीमांसा दर्शन की 482वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद। कल हमने 12वें सूत्र तक देख लिया था। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, तो ये 55वें पृष्ठ के अंतिम अनुच्छेद की ऊपर से दूसरी पंक्ति। तो कह रहे हैं कि दृष्टाचा चित्रगते देवदत्ता, दो चित्रगत जो देवदत्त आदि हैं, देवदत्त यज्ञदत्त आदि जो भी हैं, और वो चित्रगत जब होते हैं, उनका चित्र जब बना होता है, तो उनमें इयम व्यक्ति भिन्नत्वेन दृष्टा, व्यक्ति के भिन्न होने पर भी देखी जाती है आकृति। एक देवदत्त नाम का व्यक्ति है, वास्तविक चलता फिरता जो मनुष्य है, वो एक व्यक्ति हो गई, और उसी का चित्र जो बना हुआ है वो, तो ये व्यक्ति भेद होगा। ये वास्तविक है, वो चित्र है, लेकिन है तो व्यक्ति अलग अलग, और दोनों में देवदत्त के लिंग दिखाई दे रहे हैं, चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, कि चित्र को देख के भी हम पहचान लेते हैं कि देवदत्त का है, और देवदत्त को भी देख के हम कहते हैं कि ये देवदत्त है। तो यद्यपि 100% लिंग नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बहुत से लिंग मिल रहे हैं जो कि हमारे को पहचान करा रहे हैं। तो लिंग के होते हुए भी वहाँ पर व्यक्ति का भेद है, तो उसमें ये पूर्व पक्षी दोष दिखा रहे हैं कि लिंग के लिए आपने कहा था लिंगानी आक्रियंते यस्याम सा आकृति, जिसमें लिंग व्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, उसको आकृति कहते हैं, यानी जिसमें लिंग होने चाहिए, और लिंग से व्यक्ति को जाना जाता है, जाति को जाना जाता है। यद्यपि चूँकि देवदत्त का है, इसलिए यहाँ जाति की तो बात होगी नहीं, क्योंकि वो तो अकेला ही होता है, अनेक होंगे तो जाति होगी, एक में तो जाति होती नहीं है। लेकिन इसको आप व्यक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो लिंग तो है, लेकिन चित्र में देवदत्त व्यक्ति नहीं है, इसलिए जो आपने निर्वचन किया, निरुक्तित किया कि लिंगानी आक्रियंते यस्याम सा आकृति, तो वो अनिरुक्तता हो रही है, दोष दिखा रहा है। ऐसे ही जाति की दृष्टि से भी जहाँ जातिगत होगा वहाँ भी लगा लेंगे, यानी जैसे गो हमने लिए तो गाय है और फिर गाय का चित्र है, अब उसमें गाय के चित्र में गाय के लिंग तो हैं, लिंग है तो वहाँ पर आकृति भी है कुछ अंशों में, लेकिन वहाँ पर जाति नहीं है सामान्यतया। हालांकि तो हम उसमें भी गोत्र जाति देख लेते हैं चित्र में भी, लेकिन वैसे जाति है नहीं वहाँ, यही बात लिंग में है। तो इन्होंने कहा कि प्रतिनियत जाति अभिव्यक्ति हेतुत्वात्, आकृति जो है निश्चित जाति की अभिव्यक्ति का हेतु है, यानी बताने वाली है, निश्चित लिंग जो है निश्चित जाति को बताने वाले हैं। जबकि यहाँ पर आप दूसरे ढंग से देखें कि ये लिंग किसी जाति को नहीं बता रहे, देवदत्त के चित्र में जो लिंग हैं, जितने भी हैं लिंग तो हैं, वो किसी जाति को नहीं बता रहे, तो उस दृष्टि से वहाँ पर वो संगत नहीं लग रहे हैं। हाँ। हाँ ठीक है, इसको ऐसा कर लीजिए, अदृष्टार्थ कृष्णलेशिव अन्यत्र, कृष्णलेशु इव अन्यत्र। कल जो ये बात थी कि ई को हटाएं ए है, तो वो संशोधन देख रहे थे, तो ये ई को ही लंबा कर लीजिए, ये ठीक है। कृष्णलेशु इव अन्यत्र, कृष्णन के समान, स्वर्ण के समान अन्यत्र भी अदृष्टार्थता होगी, यानी मुख्य पाक वहाँ पाक नहीं होगा, स्वर्ण लोह आदि की जो इष्टिका होंगी उसमें पाक नहीं होगा। इसमें थोड़ा अस्पष्ट है, लेकिन फिर भी देखिए कि इष्टिका शब्दस्य, जो इष्टिका शब्द है वो मृत प्रकृति द्रव्याभिव्यंग्य जातिमत्वा, इष्टिका शब्द जातिमत में जातिमत्व है, कैसा, मिट्टी है प्रकृति जिसकी, मिट्टी की प्रकृति वाले द्रव्य से अभिव्यंग्य जाति वाले, जातिपना है उसके अंदर, ठीक है, यहाँ तक हो गया जातिमत्वा। तस्यापि, तो तस्यापि मतलब वो इष्टिका का भी, भूयो अवयव सामान्य न शब्द योगो वर्तते, फिर उसका अवयव के सामान्य से, अवयव की समानता होने से शब्द का योग अन्य जगह भी हो जाता है, तो यहाँ पर जो अवयव सामान्य है वो इष्टिका के जो ईंट के जो कोने कोने आदि होते हैं उसको देख के, एक विशेष प्रकार की आकृति ईंट की होती है, कोने आदि जो है लंबाई चौड़ाई, उसके आधार पर अन्यों में भी इस शब्द का प्रयोग हो जाता है, ये अवयव वो ले लेंगे चारों तरफ के, तो कोने। तस्यापि भूयो अवयव सामान्य न शब्द योगो वर्तते, अन्य जगह भी, यद्यपि ये शब्द इष्टिका शब्द मृत प्रकृति द्रव्य अभिव्यंग्य जाति वाला है, लेकिन फिर भी जहाँ मिट्टी नहीं है वहाँ पर भी इसके अवयवों के सामान्य से शब्द का प्रयोग देखा जाता है, ये गौण प्रयोग हो गया। तो आगे कह रहे हैं यद विशिष्ट यदवद इष्टिका शब्दों अन्य प्रकृति के हैं, कि जैसे इष्टिका शब्द जो है अन्य प्रकृति वालों में भी हो जाएगा, वो तो था मृत प्रकृति द्रव्य से वाला, ये अन्य प्रकृति द्रव्य वाले यानी स्वर्ण लोह आदि प्रकृति वाले द्रव्यों, प्रकृति जिसका है, ऐसे द्रव्य में भी इष्टिका शब्द का प्रयोग देखा जा सकता है अवयवों की सामान्यता होने से। कहाँ पर शब्द योगो वर्तते अल्प विराम, हाँ तो उदाहरण किया, उदाहरण दे दिया, तस्यापि भूयो अवयव, उसका भी और अधिक अवयव के सामान्य से, तो भूय में अन्य न लेकर के उसी ईंट के, मिट्टी की ईंट के जो अन्य अवयव हैं, एक तो पूरी ईंट है और उसके जो अन्य, भूय मतलब अन्य के अर्थ में भूय, तस्यापि भूय और अधिक उसमें अवयव के सामान्य से भी शब्द का प्रयोग होता है, शब्द का प्रयोग मृत प्रकृति द्रव्य वाले, उस जाति वाले द्रव्य में भी प्रयोग हो रहा है, और उसका प्रयोग अन्य अवयव के सामने से भी शब्द का प्रयोग हो रहा है, और अधिक भी शब्द का प्रयोग हो रहा है अन्य जगह पर, कहाँ हो रहा है, तो फिर यदवत इष्टका शब्दों अन्य प्रकृति के, ये उदाहरण की तरह से आ गए। नहीं, वहाँ तो अवयव के सामान्य से शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ पर देखो इष्टिका शब्द सीधे नहीं कहा, तो ये जो अन्य जगह भी देखा जाता है, तो अन्य जगह कहाँ देखा जाता है, तो उसको अतिरिक्त कहा अन्य प्रकृति के, अन्य प्रकृति वाले में भी देखा जाता है, ये नई बात कही इस वाक्य में। नहीं, उसमें कुछ कहा नहीं गया, तस्यापि भूयो अवयव सामान्य ने शब्द योगो वर्तते, अवयव के साम्य से शब्द का योग होता है, कहाँ पर होता है उसको आगे खोल दिया अन्य प्रकृति के, यहाँ तो कहा नहीं गया था, जैसे कि अन्य जगह लोक में इष्टिका शब्द का प्रयोग अन्य प्रकृति वालों में देखा जाता है, लोक में देखा जाता है, हाँ हैं। मतलब जो पीछे मिट्टी वाली ईट में, ठीक है, अन्य प्रकृति वाले में भी अवयव सामान्य से शब्द का योग देखा जा सकता है, ठीक है। मृत इष्टिका में, मैंने मृत शब्द भी लिख रखा है वैसे यहाँ पर, मृत इष्टिका के, ठीक है, मृत इष्टिका के भूयो अवयव सामान्य ने शब्द योगो वर्तते, उसके आकार प्रकार के कारण भी इष्टिका शब्द का प्रयोग देखा जाता है। यद्यपि मृत प्रकृति द्रव्य वाले में ही है लेकिन वो आकार प्रकार भी है, उसमें भी इष्टिका शब्द का प्रयोग देखा जाता है। यद्वत इष्टिका शब्दों अन्य प्रकृति के, अन्य प्रकृति वालों में भी अवयव सामान्य से ही शब्द का प्रयोग देखा जाता है, ऐसे इसमें भी प्रयोग देखा जा सकता है, इस रूप में अगर समझाना चाहेंगे तो, ठीक है। लेकिन वो आगे फिर प्रश्न उठा रहा है ना, कथम पुनः इष्टिका इति स्वर्णमय इष्टिका इति, तो सिद्धांत कहते सादृश्येन शब्द प्रयोग, वही बात तो है, तस्मात् मृण्मय एव उपादत्तव्य इति, अन्य जगह तो सादृश्य से वो बात तो होने को तो ऊपर आ ही चुकी है, ठीक है, है? सादृश्यता नहीं, जैसे इष्टिका शब्द अन्य प्रकृति वाले में भी होता है वैसे इसमें भी होता है, हाँ, अवयव सामान्य से, स्वरूप सामान्य, अवयव सामान्य मतलब ये हो गया स्वरूप सामान्य, ठीक है। और पृष्ठ संख्या 59, अधिकरण संख्या 7, ईंटों का ही प्रसंग चल रहा है तो उसमें ये उठाया कि इष्टिका पाक निर्मंथ्येन लौकिके नाग्निना, ईंट का पाक करना चाहिए, पकी भी होनी चाहिए, पीछे बता दिया गया पक्व ही लेनी चाहिए, लेकिन वो पाक किस अग्नि में हो ये विषय यहाँ पर उठाया गया। तो सातवें अधिकरण में पहला सूत्र यानी 13वां सूत्र ये पूर्वपक्षी का है, स वैहारिक प्रकरणात्, प्रकरण से ये वैहारिक अग्नि होनी चाहिए, वैहारिक मतलब गार्हपत्य दक्षिणाग्नि आहनियाग्नि ये वैहारिक अग्नियाँ कहलाती हैं। तो भाष्य में कह रहे हैं स खलु इष्टिका पाक किम वैहारिकेण अग्निना, गार्हपत्य दक्षिणाग्नि आहनीय तीनों को मिला करके कर्तव्य आहोस्वित अन्य ने दी अथवा भिन्न अग्नि से करना चाहिए, किम प्राप्तम तो तासाम पाके वैहारिको अग्नि ही स्यात, उनके पाक में वैहारिक अग्नि ली क्योंकि विहरण करके ले जाई जाती है, वैहारिक अग्नि कहते हैं विहार में। उतः प्रकरणा सहसु, अभी प्रश्नवाचक लगा रखा है क्या शब्द है ये, प्रकृत सन्निधानात अवैदिक कार्यादि आवर्तते, प्रकृति के से प्रकृति सन्निधान से अवैधिक कार्यादि आवर्तते, अवैधिक कार्य भी इसमें हो जाते हैं क्योंकि प्रकरण से वहां पर प्राप्त हैं, हैं? अवैधिक कार्याद व्यावर्तते सहसु प्रकृति सन्निधानात अवैधिक कार्याद व्यावर्तते, अवैधिक कार्यों से ये हट जाती है। ठीक है, अवैधिक कार्यों से ये हटती हैं यानी अवैधिक कार्य नहीं होंगे, ये तो वैदिक ही है, अवैधिक कार्यात व्यावर्तते द्वादशेष्टकानां तु पाको वैदिके, इन 12 ईंटों का पाक तो वैदिक में ही होगा, विधानात् कर्मांगत्वाच, विधान भी किया है और ये कर्म का अंग भी है। तस्मात् वह्यारिके एव स्यात् इत्येवं प्राप्ते ब्रूमा, वह्यारिक अग्नि में ही ये पाक होना चाहिए। इस पर सिद्धांत कहता है लौकिक न वा अनिर्देशात्, लौकिक अग्नि में होना चाहिए क्योंकि कोई निर्देश नहीं किया गया है। वेति पक्ष व्यावृत्ति, लोके इष्टका शब्द संयोगिनो ये धर्मा ते किम हिरण्यकेन लौकिकेन पच्चेरन। तो लोक में जो इष्टका शब्द से संयोग वाले जो धर्म हैं वो लौकिक अग्नि में पकें, लौकिकेन पच्चेरन। इष्टका निर्देशो वैदिको स्वीकार्य, इष्टका निर्देश तो वैदिक स्वीकार्य है। वचनम अंतरेण अन्य विनियोग तुम न शक्यन्ते, लेकिन अन्य जो चीज़ें हैं वो वचन के बिना नहीं ली जा सकती हैं। तस्मात् लौकिके न पाकः कर्तव्य, इसलिए कुछ कहा नहीं गया इसलिए लौकिक में ही होना चाहिए। निर्मथ्येन इष्टकाः पच्यन्ते, ये वचन है। इति एकेषां सोन्ववेत विधि, तो नियम विधि के लिए ऐसा कहा जाता है। कुछ के मत में ये विधि है अनु अवगत विधि, नियम विधि सा अन्ववेत विधि, मतलब वो अन्ववेत है, अनुगत अवगत है, पीछे से कही गई है। निर्मथ्येन इष्टकाः पच्यन्ते, तो निर्मथ्य से ही होंगे कुछ के मत में। तो अब इनका जो निष्कर्ष है इसमें कि लौकिक अग्नि से हो तो निर्मथ्य लौकिक अग्नि से होगा, मत के तो होगा लेकिन लौकिक अग्नि से होगा। ईंटों का पाक जो होगा वो याग की जो अग्नि है उसमें नहीं होगा, लौकिक अग्नि होगी लेकिन मत करके होगी, वो साथ में जुड़ा हुआ है। कुछ जगह ये निर्मंथेन इष्टकाः पच्यन्ते ये जो वचन मिलता है इसके आधार पर वो कह रहे हैं कि मंथन के बाद ही उसमें होना चाहिए। आगे ये जो है ना, तो इति एकेषां सा अन्ववेत विधि सोन्ववेत विधि, सो सा सो नु अनु अनु अवेत विधि, ठीक है, पीछे पीछे आई हुई विधि है, अनु अवगत विधि है। उसके साथ साथ ये भी बता दिया गया है कि वो निर्मंथे में होना चाहिए, अतिरिक्त कथन कर दिया गया है। अगला अधिकरण, इष्टका शब्दात दूर्वादिषु निष्टका धर्माः। तो इष्टका शब्द दूर्वादि में भी इष्टका शब्द आता है, आगे बताएंगे, लेकिन उसमें इष्टका के धर्म नहीं आते, न इष्टका धर्मा, ये सिद्धांत पक्ष है। पूर्व पक्षी कह रहा है मृण्मयी नाम इष्टका शब्द तासाम एतन नामधेयम यथा लोके। तो पीछे जैसा सिद्धांति ने कहा था मिट्टी वाली जो है उसी में ईट शब्द का प्रयोग होता है, मृण्मयी नाम इष्टका शब्द, तो तासाम एतत नामधेयम उसी में ये नाम होता है जैसा कि लोक में कहा गया है। तो इष्टका शब्द संयोगिनो ये धर्माः, तो इष्टका शब्द से जिसको कहा लेकिन इष्टका कहने से जो धर्म उसके साथ साथ आते हैं, जो उसके गुण हमें प्रतीत होते हैं, धर्म होते हैं, वे तो इष्टका शब्द संयोगिनो ये धर्मा ते कि हिरण्यादिषु कर्तव्य न इति संदेह। तो मिट्टी की नहीं, अन्य जो हिरण्य आदि से बनी हुई ईटें उसमें ये प्रयोग किए जाने चाहिए या नहीं, किम प्राप्ते किम प्राप्तम न कर्तव्य, सिद्धांत पूर्व पक्षी का मत है। कथम इष्टकादेशेन यानी इष्टकोद्देशेन विधिना सम्मार्गवत ग्रहे, इष्टका का उद्देश्य करके विधि की गई है तो सम्मार्ग के समान होगी। इष्टका शब्दस्य मृण्मयीषु एव दृष्टत्वा, क्योंकि जहाँ देखी जाती है वहीं पर होगी, तो मृण्मयी जो होगी उसी में यह होगी विधियाँ। सत्यपि कार्य प्रयुक्तत्वे कृतद्वार समन्वया धर्माणाम इति, ये अस्पष्ट है वाक्य तो, लेकिन सत्यपि कार्य प्रयुक्तत्व, कार्य में प्रयुक्तत्व होने पर भी कृतद्वार समन्वया, तो समन्वय की दृष्टि से धर्मों के इसके वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं है। कृतद्वार समन्वया धर्माणामिति इतरथा इष्टका श्रुतिर अविवक्षिता स्यात्, नहीं तो इष्टका की श्रुति ही अविवक्षित हो जाएगी। ये जो है धर्माणाम समन्वयात, जो है धर्मों का समन्वय कब होता है, कार्य में प्रयुक्तत्व होने पर। सत्यपि कार्य प्रयुक्तत्वे कृत द्वारा समन्वयात धर्माणाम, धर्मों का जो समन्वय होता है वो कैसे होता है, कृत द्वार कैसे होता है, कार्य में प्रयुक्तत्व होने पर होता है। अगर वो धर्म वहाँ होने से कार्य में कोई अंतर नहीं आ रहा है तो धर्म वहाँ पर नहीं आना चाहिए। और नहीं तो का मतलब है कि यदि कर्म प्रयुक्तत्व न हो उन धर्मों का, उनका जो अन्वय हो रहा है, समन्वय हो रहा है, वो बिना कार्य प्रयुक्तत्व के है, बस वैसे ही वो धर्म आ गया, कार्य में कोई लेना देना नहीं है उस धर्म का, ऐसा यदि हो तो इतरथा इष्टका श्रुतिर अविवक्षिता स्यात्, फिर तो इष्टका का श्रुति ही अविवक्षित हो जाए। जब इष्टका के धर्म वहाँ काम में नहीं आ रहे हैं, वैसे ही हैं, तो फिर इष्टका शब्द का कथन ही वहाँ पर अन्वित हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। दृष्ट प्रयोजन तस्मात हिरण्यादौ निष्टका धर्म इति प्राप्ते ब्रह्मा, हिरण्यादि में इष्टका के धर्म प्राप्त नहीं होते। इस पे सिद्धांती कहता है सर्वेशां वा सर्वगामित्वात्, सर्वेशां मतलब सब धर्मों का सर्वगामित्व होने से सब जगह प्राप्त होंगे। कार्य सामान्याच्च सर्वैर सर्वे धर्माः कर्तव्य, इसमें सर्व ही लिखा हुआ है, सर्वैर धर्मा सर्वे धर्मा हो यहाँ पर, सर्वे धर्माः कर्तव्य। कार्य के सामान्य होने से सभी धर्म करने चाहिए। सश्रेष्ठकम अग्निम चिनुते इति सर्वम गामिनम इष्टका शब्दम दर्शयति, तो 1000 ईंटों वाले अग्नि का चयन करता है तो सबका सबको प्राप्त होने वाले इष्टका शब्द को दिखाता है, यानी वो इष्टका शब्द इन सभी हजार के ऊपर घटेगा। चयन साधने भी इष्टका शब्द कार्य सामान्यात प्रवर्तते, चयन का जो साधन है उसमें भी इष्टका शब्द का कार्य के सामान्य से प्रवर्तन हो जाता है, उसको भी इष्टका कह देते हैं। लिंगाच्चा और इससे लिंग से भी पता लगता है, कैसे घृतेष्टकाम उपदधाति, तो घृतेष्टकाम जो है वो घृत मंत्र है, अब इष्टका तो नहीं होती है वो, लेकिन फिर भी कह दिया गया घृतेष्टकाम उपदधाति, तो घृत मंत्रेण उपदधाति। हिरण्येष्टकाम उपदधाति, इसमें हिरण्य मंत्र से, इसी तरह दूर्वेष्टकाम उपदधाति, ये छिद्र के पूरण के लिए है, तो दूर्वा को रखा जा रहा है, तो दूर्वा वास्तव में तो इष्टका नहीं है, लेकिन इष्टका की तरह वहाँ पर चयन किया जा रहा है, तो उसको दूर्वेष्टका इष्टका शब्द का वहाँ प्रयोग किया गया, दूर्वेष्टकाम दधाति। आगे यत इष्टकाया आतृणम अनुपतथ्यात् पशूनाम च यजमानस्य च प्राणम अपि तथ्यात्। इति तासु इष्टका शब्दम दर्शयति, इन में भी इष्टका शब्द का प्रयोग देखा जा रहा है, तो इष्टका शब्द का प्रयोग है तो उसके धर्म भी वहां पर आने चाहिए, सिद्धांति का कहता है। अगर ये इष्टका के आतृण को अगर वहां नहीं रखता है तो पशुओं और यजमान के प्राण को भी नष्ट कर देता है, ढक देता है, निंदा में कहा जा रहा है। इति तासु इष्टका शब्दम दर्शयति, तस्मात इष्टका धर्मा अमृतमयेषु अपि कर्तव्या, इष्टका के जो धर्म है वो अमृतमय में भी करने चाहिए। आगे नवा अधिकरण है, अब ये जो इष्टका के धर्म पीछे कहे अन्यों में भी करने चाहिए, तो वहां पर सिक्ता का भी प्रयोग किया जाता है बीच बीच में, कहते हैं उसमें भी फिर इष्टका के धर्म करने चाहिए। तो सिद्धांत कह रहा है इष्टका धर्मा सिक्ता सूना भवंती, सिक्ता में रेत में इष्टका के धर्म नहीं होते। पूर्व पक्षी अपनी पिछली शैली में कहता है सिक्तासु तया देवतम संख्याया चात्रियेता, तो सिक्ता में उसी रीति से उनकी संख्या के अनुसार वहां पर आदर करना चाहिए, यानी धर्म होने चाहिए। तो आगे कहते हैं उत न इति विचार्यते किम युक्तम कर्तव्यम, करना चाहिए कथम स्थल साधनत्वात्, स्थल की का को साधन के रूप में लेने चाहिए, लेने से तस्य च साधनत्वम कथम इति चेत पूर्णार्थत्वात्। स्थल का साधन वो बनता है स्थली का कि जहाँ जहाँ बीच में रिक्त स्थान होता है उसको भर दिया जाता है। यथा पशु शीर्षेषु दुर्वेष्टकासु च तया देवतम एवं सिक्तासु अपि प्राप्ते, तो जैसे पशु के शीर्ष होते हैं रखते हैं या तो दुर्वा इष्ट का जो ऊपर कही गई है उनमें भी जगह जगह होती है ना, वहाँ पर भी ऐसे ही सिक्ता में भी करना चाहिए। उसी देवता से वहाँ पर कर देते हैं इसलिए सिक्ता में भी उसी देवता का कथन करते हुए उस तरह से कर देना चाहिए। तया देवता मतलब उसी देवता से युक्त होकर, अलग से ये शब्द ऐसा है कि कुछ खोला नहीं गया है यहाँ पर। हाँ, पशुओं का शीर्ष जो होता है सिर, उसको कुछ वहाँ रखते होंगे बीच में, पीछे भी आया था ना। हाँ, चिति, ये चिति बनाने के लिए, चिति बनाते समय उसमें ये रखने की बात है। तो मिट्टी के रख देते हैं वो तो, और वो तो घट भी, घट के पशु को घट के रूप में ले लेते हैं या मिट्टी के बना देते हैं, पिंड चावल के पिष्टी के बना देते हैं उसमें प्रतीक के रूप में रख देते हैं। हाँ, लेकिन वो बीच में रखे जाते हैं। हैं, कछुआ भी रखा था, अच्छा वो जीवित रखा था, अच्छा सबसे नीचे रखा था, खोद के निकल जाएगा वो तो। यथा पशु शीर्षेषु दुर्वेष्टकासु च तया देवतम एवं सिक्तासु इति प्राप्ते ब्रूमा। अब सिद्धांति कहता है सिक्तासु न संख्यादि कर्तव्यम अल्पविराम विप्रतिषेधात्, तो सिक्ता में जो संख्या आदि धर्म है वो नहीं करने चाहिए। संख्या भी एक धर्म है और भी धर्म है, तो संख्या भी धर्म है, तो संख्या या मानासु सिक्तासु अपरिमित शब्दों विप्रतिषिध्यते, अगर सिक्ताओं का हम परिसंख्यान करने लगेंगे तो अपरिमित शब्द वहाँ पर विप्रतिषिद्ध हो जाएगा, क्योंकि संख्या उसकी हम सिक्ता की क्या संख्या बताएंगे, गिन तो सकते नहीं है, अपरिमित ही बताएंगे, वो उससे विरुद्ध होगी सहस्र से। तथा सहस्रेष्टकम अग्निम चिन्वीत इति, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए सहस्रेष्ठ, यहाँ से सहस्रेष्टकम अग्निम चिन्वीत बंद कर लीजिए, इति सहस्रात बहिर्भूता सिक्ताश्च, तो ये तो सिक्ताएं तो 1000 से बहिर्भूत हो जाएंगी। आसु कथम संख्या से आदि, इसमें संख्या का प्रयोग करोगे कैसे आप, अर्थात इसमें वो धर्म नहीं आएंगे। 19वां सूत्र, चिति असंयोगाच्च, और इसका चिति से संयोग भी नहीं होता है, तो द्विन्नेत्यु, ये विपरीत अनुराम में लीजिए वचन है द्विन्नेत्यु, अब चित्ते भी लिखा है उपदधाति, द्विन न इति चित्ते, या तो द्विन्नेत्युपदधाति, ऊ को यहाँ तो आगे से जोड़ेंगे, अस्पष्ट है ये, तो ये जो वचन है इति चिति संयोगे न सिक्तासु परिश्रयति पूरयति इति तन्निर्देशात्, तो चिति का संयोग तो है यहाँ पर और सिक्ताओं में परिश्रयति और पूरयति ये निर्देश वहाँ पर मिलते हैं। परिश्रयति विपरीत अल्पविराम है, पूरयति विपरीत अल्पविराम है, परिश्रयति और पूरयति ये उसके लिए निर्देश मिलते हैं। तेन सत्यपि इष्टका शब्दे सिक्तासु तया देवतम नापि संख्या स्यादिति, तो सिक्ता में इष्टका शब्द के होते हुए भी सिक्ताओं में पूर्व के जो अन्य चीज़ें उनके समान यहाँ संख्या नहीं होती, उसके धर्म के रूप में संख्या नहीं होती। इष्टका शब्द स्तुत्या सिकतासु, क्योंकि सिकताओं में जो इष्टका शब्द है वो स्तुति से केवल किया गया है, वास्तव में वो इष्टका नहीं है। यथा चतुर्धा करणे दक्षिणा शब्द, जैसे चार बार विभाग करते हैं, ये दर्शपूर्ण मास में जो अनवाहार्य ओदन होता है वो चार ऋत्विकों में चार विभाग करके दे दिया जाता है, तो जो चतुर्था करण होता है ओदन का उसमें भी दक्षिणा शब्द का प्रयोग हो जाता है कि दशपूर्ण मास में ये पर्याप्त ओदन ही दक्षिणा होती है, वास्तव में वो दक्षिणा है नहीं, लेकिन जैसे दक्षिणा को हम बांट करके देते हैं ऐसे ओदन को भी बांट के दे रहे हैं, तो इसमें दक्षिणा शब्द का प्रयोग हो जाता है गौण अर्थ में, ऐसे ही यह सिकता के लिए भी है। दसवां अधिकरण, और ये इष्टका के धर्म किस में नहीं होते हैं, चिति में और भी चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे सिकता को बीच बीच में भरने के लिए लेते हैं ऐसे और भी चीज़ें रखी जाती हैं, उसमें चरु भी होता है और औषधियाँ भी रखी जाती हैं पकी भी, तो उनमें भी इष्टका शब्द का प्रयोग, या तो उसमें इष्टका के धर्म होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि चिति में ही वो रखे जाते हैं, उसके ऊपर ये अधिकरण है। तो इष्टका धर्मा चरु सर्वौषधेषु न भवन्ति, सिद्धांति कह रहा है ना तो चरु में, चरु भी रखा जाता है, और सर्वौषध औषधियाँ जो मिला के रखी जाती हैं अनेक जो भी हैं, उनमें भी इष्टका के धर्म नहीं होते। तो ये 20वां सूत्र सिद्धांति का ही है, चरु सर्वौषधम अनिष्टकम, चरु और सर्वौषध इनमें इष्टकत्व नहीं है, ये अनिष्टक है, ईट ही नहीं कहलाएंगी है, क्यों चयने श्रूयते, चयन में ये वचन मिलता है, रौद्रम गवीधुकम चरुम एतेन यजुषा चरमायाम इष्टकायाम निदध्यात्। तो रुद्र देवता वाले गविदुख के बने हुए चरु को, गविदुख धान्य विशेष हो गया, तो रुद्र देवता वाले गविदुख से बने हुए चरु को एतेन यजुषा, इस यजुष मंत्र से चरमायाम अंतिम जो है उसमें 1000वीं अंतिम जो इष्टका है उसके ऊपर ईशान कोण में, वो 1000वीं होती है ईशान में, ईशान कोण में 1000वीं रखी जाती है, ऐसा कुछ जो भी क्रम होता है उनका रखने का, तो वहां जाकर के पूरी होती है ऐसा। तो चरमायाम इष्टकायाम निदध्यात, उसके ऊपर इस चरु को रखते हैं, एक वचन हुआ। दूसरा कहते हैं तथा सर्वौषधम पचती वपति, सब औषधियों को पकाता है या वपता है, इति ये वचन हो गया। तत्र किम इष्टका धर्मा कर्तव्य नेति संदेह, ईट के धर्म करने चाहिए या नहीं, किम प्राप्तम, तो पूर्वशी कह रहा है स्थल साधनत्वाद इष्टकासु इव चरु सर्वौषधेपि कर्तव्य धर्मा इत्येवं प्राप्ते ब्रूम। तो कहते हैं कि स्थल का साधना साधनत्व होने के कारण से, स्थंडिल जो चबूतरा बना रहे हैं उसमें ये भी साधन हो रहा है, तो ईंटों के समान चरु और सर्वौषध में भी ये धर्म करने चाहिए। इस पर सिद्धांती कहता है चरु सर्वौषधम अस्थंडिलावयवत्वात् अनिष्टकम्, चरु और सर्वौषध हैं ये स्थंडिल के अवयव नहीं है, अस्थंडिलावयवत्वात् स्थंडिल के अवयवत का अवयवत्व इनमें नहीं है, अस्थंडिलावयवत्वात् स्थंडिल का अवयव न होने से, अवयवत्व नहीं होने से अनिष्टकम, इनकी इनका ईंट बना है ही नहीं। कथम, उसको आगे कहते हैं प्रवृत्ते चरु निधानम चोते थे, अ को काट दीजिए, प्रवृत्ते का मतलब है कि प्रवृत्त हो जाने पर जो ईंटें लगनी थी वो सारी लग चुकी हैं, तो चयन चिति तो हो चुकी है पूरी, अंतिम ईंट भी रखी जा चुकी है, तो वो चयन वाली प्रक्रिया तो पूरी हो गई, तो कह रहे हैं कि प्रवृत्ति है, उसकी प्रवृत्ति यानी पूर्ण हो जाने पर चरु का निधान यहाँ पर कहा गया है। चरमायाम इष्टकायाम अंतिम जो ईंट है उसके ऊपर अल्प विराम, औषधयो अनारब्धे एव स्थले, और औषधियाँ कब रखी जाती है, अनारब्ध स्थल में, जब ईंटों का चुनना प्रारंभ ही नहीं किया है, पहली ईंट भी नहीं रखी गई, उससे पहले भूमि पर रखी जाते हैं औषधियाँ, तो ये चयन से पहले है और वो चयन के बाद में है, इसलिए वो चयन का भाग ही नहीं है। तस्मात् कार्यापत्यभावात् न कर्तव्य, कार्य की आपत्ति का अभाव होने से, कार्यापत्ति ही नहीं है उनमें चयन की, ये दोनों चयन कार्य में संयुक्त ही नहीं है, इसलिए इसमें इष्टका के धर्म नहीं करने चाहिए। उसके ऊपर डालना है। एक हजारवीं जो ईंट है अंतिम ईंट, एक हजार वाले को मान के कह रहे हैं, उसकी जो अंतिम ईंट है उसके ऊपर ईशान कोण में। हाँ, जब चयन प्रारंभ भी नहीं किया है, पहली ईंट भी नहीं रखी गई है, अभी कुछ भी नहीं, एक भी ईंट नहीं रखी गई है, तो चरु तो सबके अंत में रखा गया और ये प्रारंभ होने से पहले रखा गया, तो ये उसके भाग नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। चयन के पहली ईंट और अंतिम ईंट के बीच में अगर कहीं रखे जाते तब तो उसका भाग कह सकते थे, जैसे कि ये दुर्वेष्ट का दूरवा है, हिरण्य है या घट है, ये पशु शीर्ष है इत्यादि, जो ये जो चीज़ें हैं ना ये बीच में रखी जाती हैं, तो इसको तो इष्टका के समान मान करके उनके धर्म की बात वहाँ पर देख ली थी इन्होंने। लेकिन इसमें भी इष्टका धर्म नहीं है, इष्टका शब्द है वहाँ पर, इष्टका शब्द है, इष्टका के धर्म नहीं है, लेकिन इसमें तो इष्टका शब्द भी नहीं है। हो गया, आगे। इसी तरह से नैऋतिषु, नैऋति देवता वाली जो इष्टिकाएं पीछे आई थी ना, कृष्ण वर्ण की होती है, तुषाप तुष से दग्ध होती है, तुष से पकाई जाती है और कृष्ण वर्ण की होती है, वो जो नैऋति देवता वाली ईंटें हैं उनके संदर्भ में आप कह रहे हैं कि इष्टिका धर्मा नैऋतिषु न भवन्ति, उन ईंटों में भी ये इष्टिका के धर्म नहीं होंगे। तो ग्यारहवां अधिकरण, ये 21वां सूत्र पूर्व पक्षी का, नैऋतिष्टके इष्टका शब्द विधानात तया देवतम स्यात्। पूर्व पक्षी कह रहा है कि नैऋतिष्ट में इष्टका शब्द का विधान है इसमें, तो इसलिए तो उसमें उससे संबंधित देवता वाले या उनसे संबंधित जो धर्म है वो होने चाहिए, उसके लिए वचन बता रहा है नीचे भाष्य में, नैऋति ही अक्ता उपदधाती अक्त, तो ये वचन से नैऋति देवता वाली ईंटें हैं, तत्र किम तया देवतम कर्तव्यम न इति संचय, उससे संबंधित जो कर्म है वो करने चाहिए, यानी किम प्राप्तम स्यात् तया देवतम, कैसे उपधान कर्मण शब्देन विधानात अल्प विराम, क्योंकि इसमें ऊपर उपदधाती लिखा है, तो ईंटों को भी उपदधाती धर्म से कहा गया, इसको भी कहा गया है, तो ये भी इसकी में भी वो धर्म होने चाहिए, तो उपधान कर्मण शब्देन विधानात नैऋति ही उपदधाती इति, नैऋति ही उपदधाती, ये इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, नैऋति ही उपदधाती। आगे स्थलावयवत्वा न इति चेत, बोले ये तो स्थल का अवयव होने से इसको नहीं कह सकते, लेकिन वो कहते हैं उपदधाती इति निर्देशात तस्मात् स्यादेव तया देवतम इति प्राप्ते, इस पर सिद्धांत कहता है न वा स्यात् निधानस्य अविवक्षितत्वात्, ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जो निधान है सन्निधान उपदधाती ये अविवक्षित है, तो इन्होंने नीचे जो व्याख्यान किया है भाष्य है इसमें उखाशिक्य निधानस्याविवक्षितत्वाद इत्यर्थ, उखाशिक्य लेकर के किया, जो गले में बांधते हैं अग्नि धारण के लिए, उसके निधान के अविवक्षित होने से ऐसा कथ अभिप्राय है, अविवक्षितत्वात् मतलब निधानस्य अविवक्षितत्व, नहीं निधानस्य अविवक्षितत्व तो लिखा ही है न वास्यात्, लेकिन किसका, तो उखाशिक्य ये इन्होंने अध्याहार किया है यहाँ पर, अथवा दूसरे ढंग से कह रहे हैं इष्टका संस्कारस्य अविवक्षितत्व, इष्टका के संस्कार यहाँ पर विवक्षित नहीं है, क्यों, उभयथा अविवक्षित समर्थत्वात् गौण उपदधाति, दोनों ही प्रकार से अविवक्षित समर्थता होने से, अविवक्षित समर्थता होने से जो उपदधाति है ये गौण है, तस्मात् तत्र न धर्मः कर्तव्य, इसलिए वहां पर धर्म नहीं करने चाहिए। समर्थता जो है ईंट की वो यहां पर नहीं है, दोनों तरह से अविवक्षितता, यानी पहली तो इन्होंने ऊपर कही थी उखाशिक्य निधानस्य अविवक्षितत्व, निधान की एक तो ये हो गई, और अथवा कहकर जो कहा इष्टका संस्कारस्य अविवक्षितत्व, इन संस्कारों की भी अविवक्ष है, तो तो उभयथा का मतलब यहाँ पर ये पहला और दूसरा दोनों को ले रहे हैं। उभयथा अविवक्षित समर्थत्वात् गौण उपदधाति, ये उपदधाति शब्द तो गौण प्रयोग है। आगे अब एक वचन आगे आएगा सहस्रम चिन्वीता, उसके संदर्भ में कह रहे हैं कि इसमें सहस्र शब्द किसको कह रहा है, तो शीर्षक है अग्नि चयन है, अग्नि चयन में जो सहस्रम चिन्वीता इति सहस्र शब्द, इसमें जो सहस्र शब्द है न क्रतुपरक, ये क्रतुपरक नहीं है। इसमें इनमें ये विवाद है दोनों में कि एक कहेगा कि ये क्रतुपरक है, एक कहेगा कि अग्नि अग्निपरक है, अग्नि मतलब वो चिति परक है, एक चिति परक कह रहा है, एक क्रतु यानी तो कर्म परक कह रहा है। ये सहस्र शब्द कहाँ घटेगा, सहस्र तो एक शब्द संख्या हो गई, धर्म हो गया, विशेषण हो गया, ये कहाँ पर घटना चाहिए, कर्म में घटना चाहिए अथवा तो अग्नि में चिति में घटना चाहिए, ये यहाँ पर विचार का विषय है। तो सिद्धांति का मत है कि ये क्रतु परक नहीं है, ये चिति यानी अग्नि परक है। भाष्य भाष्य 12वां अधिकरण का 23वां सूत्र, सूत्र देखिए पूर्व पक्षी का है, साहस्रम चिन्वीत प्रथमम चिन्वान, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, साहस्रम चिन्वीत प्रथमम चिन्वान, प्रथम चयन करता हुआ सहस्र से चयन करे पहली बार का। इति कृत्वाधिकारो अग्नि संयोगात यथा सहस्रेण ईजान, इति ये क्रतु का अधिकार है, क्यों है, क्योंकि अग्नि संयोगात, यहाँ पर अग्नि का संयोग है, अग्निम चिन्विता सहस्र, तो जैसे कि यथा सहस्रेण ईजाना, सहस्र से यजन करते हुए, तो जो सहस्र से यजन करते हैं वहाँ पर क्रतु के साथ कैसे संबंध करते हैं कि उसका दक्षिणा से संबंध जोड़ते हैं, सहस्र संख्या को दक्षिणा से जोड़ते हैं और दक्षिणा क्रतु से जुड़ी हुई है, तो जैसे वहाँ पर है ऐसे यहाँ पर भी होना चाहिए। भाष्य कृत्वाधिकारोऽयं साहस्र आहोस्वित अग्न्यधिकारायति, तो क्रतु का अधिकार है, क्रतु के संदर्भ में है या अग्नि के, किम युक्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है कृत्वाधिकारायति, प्रथमो अग्नये संयुक्त क्रतु, प्रथमो संयुक्त क्रतु सहस्र दक्षिणत्वेन विवक्षते। इसका मतलब है, इसको यूं कीजिए, प्रथमो अग्नि संयुक्त क्रतु, ऊपर जो कहा गया था ना साहस्रम चिन्वीता प्रथमम चिन्वाना, प्रथम चयन करते हुए, तो उसके लिए इसने कहा कि जो प्रथम है वो अग्नि से संयुक्त क्रतु है, सहस्र दक्षिणत्वेन विवक्षते, यहाँ सहस्र प्रथम करें मतलब सहस्र दक्षिणा, इस तरह से वहाँ पर विवक्षित होना चाहिए। शक्यते च क्रतु सहस्र दक्षिणश चिनोतिना गुण शब्देन अभिधातुम, नुम की जगह तुम, और ये जो क्रतु है सहस्र दक्षिण वाला, दक्षिणा वाला, चिनोती शब्द से, चिनोती इस गुण शब्द से कहा जा सकता है, यानी वहाँ पर तो चिनोती शब्द है ना, चिन्वाना चिन्वीता सहस्रम चिन्वीता प्रथमम चिन्वाना, तो भाई चुनना क्रतु का वाचक कैसे है, बोले गुणवाचक है, चयन भी उसमें होता है, इसलिए ये उस क्रतु का वाचक हो सकता है गुणवाचक होते हुए भी, उसके लिए कह रहे हैं यहाँ पर कि शक्यते च क्रतु सहस्र दक्षिणा चिनोतिना गुण शब्देन अभिधातुम, यथा उदाहरण दे रहे हैं एका एव यजेत सहस्रेण ईजाना, सहस्र से यजन करता हुआ एक ही यजन करे, तो जैसे ये भी यजन जो यज जो है वो क्रतु का वाचक हो जाता है, ऐसे ही चयन जो चिन्हवित है ये भी क्रतु का वाचक हो जाएगा और उसके साथ हम सहस्र शब्द को जोड़ देंगे और वो दक्षिणा के अर्थ में घट जाएगा। इस पर सिद्धांती कहता है 24वां सूत्र, अग्न्यधिकारो वा चयन संयोगात अल्पविराम यथा जानुदग्नम चिन्वीत प्रथमम चिन्वाना इति, जानुदग्नम यहाँ से विपरीत अल्पविराम में लीजिए, प्रथमम चिन्वाना यहाँ बंद कर लीजिए, बोले चयन का संयोग होने से ये अग्नि का यानी चिति का ही अधिकार है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ये जानुदग्नम चिन्वीता जानु पर्यंत चयन करे उठने तक प्रथम चयन करता हुआ, तो ये जो कथन हुआ इससे क्या पता लगता है कि ये क्रतु का वाचक नहीं है, ये चिति का अग्नि का वाचक है। अग्निरेव सहस्रेण अधिक्रियेत, अग्नि ही सहस्र इस शब्द से अधिकृत होगी यानी विशेषण ये अग्नि का बनेगा। मंत्रे चयन प्रत्ययेन सहस्रवान सहस्र इति, और मंत्र में भी जो चयन का ज्ञान होता है वो सहस्रवान, जो सहस्रवान है वो साहस्र इति, सहस्र वाला जो है उसको साहस्र कहते हैं, सहस्रवान को ही साहस्र खोला है, चिनोति ना च अस्मत् पक्षे श्रुत्या चयनम आह। तो चिनोति शब्द से हमारे पक्ष में तो श्रुति से चयन को कहा जा रहा है, और तत्पक्षे लक्षणया तुम्हारे पक्ष में तुम जो क्रतु अर्थ निकाल रहे हो वो चिनोति इसे चीय धातु से आप लक्षणा से निकाल रहे हो, श्रुतिर लक्षणा तो ज्यायसी, तो श्रुति बलवती होती है लक्षणा से। आगे कहते हैं विपरीत अल्पविराम में लीजिए, जानुदग्धम चिन्वीता प्रथमम चिन्वाना, बंद कर लीजिए, इति असंदिग्धो अग्नि अधिकार। ये जो वचन है इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, ये अग्नि का ही अधिकार है, चयन का ही अधिकार है, क्रतु का नहीं है। तेन शब्द सामान्यात अग्नि विषयत्वेन नियम्यते इति, तो शब्द के साम्य से ये अग्नि विषय में ही नियमित हो जाएगा। यानी जानुदग्नम चिन्वीता, यहाँ तो चयन के लिए है तो ये चिन्वित शब्द वहां पर भी आया है, तो वो सहस्र शब्द इसी में घटेगा, शब्द साम्य से नियमन हो जाएगा। यदुक्तम सहस्रेण ईजाना इति कृत्वाधिकार इति, सहस्रेण जाना इसको विपरीत अल्पविराम है। ये जो आपने कहा था, पूर्व पक्षी ने उदाहरण दिया था, तो बोले ये तो क्रतु का अधिकार है, क्यों तत्र अत्र लिखा है, यहाँ पर अत्र कह लीजिए, तत्र चिनोति इति धातु अश्रवणात अदोष। बोले वहाँ पर तो चिनोति धातु ही नहीं सुनी गई है, यहाँ तो चिन्वित है, चिन्वाना है, यहाँ तो केवल इतना था सहस्रेण जाना, इसलिए चिन्वित चिन्ह धातु है ही नहीं, इसलिए वहाँ तो कोई आपत्ति नहीं है, धातु श्रवण की धातु के अश्रवण होने से यहाँ पर दोष नहीं है, यहाँ तो धातु श्रवण हो रही है चिन्ह धातु, इसलिए यहाँ ऐसा अर्थ नहीं ले सकते। तेरे महाधिकरण, अब ये सहस्र शब्द क्रतुपरक तो नहीं हुआ, ये अग्नि या तो चितिपरक हुआ, लेकिन ये सहस्र शब्द किस में घटेगा, किस में घटाना चाहिए, तो यहाँ इस अधिकरण में कह रहे हैं कि ईंटों के ऊपर घटाना चाहिए, ईंटों पे घटेगा, इसलिए शीर्षक दिया इन्होंने अग्नि चयन सहस्रम सहस्रम चिन्वीता इति, सहस्र शब्द इष्ट का पर एवा, ईंट के पर ही ये शब्द है। तो 25वें सूत्र में पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है, दक्षिणा भी सहस्र यथा कर्तवः, बोले दक्षिणा से ये सहस्र शब्द होता है, जैसे कि कर्तु होते हैं इतनी दक्षिणा वाले, वो फिर दक्षिणा पे ले जा रहा है, सहस्रम चिन्वित है प्रथमम चिन्वाना इति दक्षिणा भी सहस्रत्वम उत इष्टका भी इति संदेह। तो दक्षिणा से सहस्रत्व है या इष्टकाओं से सहस्रत्व है, ये देखने की बात है। किं प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है यथा क्रतोर्गुणो अग्नि तद्वत दक्षिणा द्वारेण इति प्राप्ते ब्रूमः, जैसे अग्नि क्रतु का गुण है, अग्नि मतलब वो चिति, वो अग्नि का इसका क्रतु का गुण है, ऐसे ही दक्षिणा के द्वार से भी, दक्षिणा की रीति से भी ये जो सहस्र शब्द है ये क्रतु का गुण हो जाएगा, वो दक्षिणा में लग जाएगा। इस पर सिद्धांत कहता है इष्टका भिर्वा द्रव्य सन्निधानात अल्प विराम यथा सहस्र प्रासाद इति, तो ईटों के द्वारा ही ये होना चाहिए, लगना चाहिए सहस्र शब्द, क्योंकि द्रव्य का सन्निधान है, उस वर्णन में ईटों का ही वर्णन आ रहा है। जैसे कि सहस्र प्रासाद, ये 1000 ईंटों वाला महल है, ऐसा जब कथन किया जाएगा सहस्र प्रासाद, तो वहाँ ईंटें ही दी जाती हैं। सहिताभिर इष्टका भी सहस्रत्वम चिते है तद अतिक्रमे कारणाभावात, तो ईटों के साथ ही सहस्रत्व वहाँ चिति का होता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तद अतिक्रमे यानी ईटों का अगर हम अतिक्रमण करें तो उस विषय में कारणाभावात, कारण का अभाव है, इसको हम क्यों हटाएं, ईटों को क्यों ना माने, इस ईटों को हटाने में और कोई कारण नहीं है, यानी ईंट को ही मानना चाहिए, कोई कारण होता तो हटा देते। अवयव निमित्तस्य च समुदाय शब्दस्य च प्रवृत्ति दर्शनात्, अवयव निमित्त वाले समुदाय शब्द की प्रवृत्ति के देखे जाने से, अवयव जिसके कारण है उसके द्वारा भी समुदाय शब्द की प्रवृत्ति देखे जाने से, जैसे कि यथा सहस्र स्तंभ प्रासाद सहस्र इति विपरीत अल्पविराम में, तो 1000 खंभों वाला जो प्रासाद है उसको सहस्र कह देते हैं। अब सहस्र शब्द तो वैसे अवयवी यानी प्रासाद के लिए कहा जा रहा है, महल के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये अवयवों के आधार पर भी उसका नाम रख दिया गया, जबकि अवयव तो केवल खंभे ही तो नहीं है, उसमें और भी चीजें हैं बहुत सारी, लेकिन फिर भी खंभे के आधार पर नाम रख दिया जाए। 1000 सहस्र प्रासाद, सहस्र ऐसे ही केवल नाम रख सकते हैं उसका। तो यथा सहस्र स्तंभ प्रासाद सहस्र इति, इसको जो पीछे इन्होंने कहा ना अवयव निमित्तस्य च समुदाय शब्दस्य च प्रवृत्ति दर्शन, समुदाय शब्द की प्रवृत्ति देखी जाती है। ये प्रासाद शब्द समुदाय हो गया, किससे? अवयव निमित्तक ये शब्द है। आगे इति अंत, ये विपरीत अल्प विराम में लीजिए, अंतरंगेष्ट का भी, अंतरंगेष्ट का भी बंद कर लीजिए। इति कारक श्रुत्या उपनीत द्रव्य संबंध, अंतरंग इष्ट का भी, ऐसे देखिए अंतरंग इष्ट का भी, तो इष्ट का भी ये तृतीय बहुवचन को की दृष्टि से ले रहे हैं कारक विभक्ति से। इति कारक श्रुत्या उपनीत द्रव्य संबंध, जो द्रव्य वहां लाया गया उसके साथ में संबंध है, वहां कुछ ला करके वहां पर जोड़ा गया है, उसके साथ सहस्र शब्द जुड़ेगा। तस्मात इष्ट का भी सहस्रत्व में थी, ईंटों के कारण उसका सहस्रत्व है, तो उसी का धर्म माना जाएगा। इष्ट का फर्क आगे, अब इसमें इष्टिकाओं को रखते समय जो मंत्र बोले जाते हैं उस मंत्र के बारे में चर्चा है कि किससे संबंधित है। तो शीर्षक है अग्नि चयने सहस्रस्य प्रमा असी, सहस्रस्य प्रमा असी ये विपरीत अल्प विराम में लीजिए, मंत्र का भाग है। नीचे आगे भाष्य में दिया हुआ भी है सहस्रस्य प्रमा असी, ये जो वचन है इति मंत्र सर्वचित्यंगम, सब चिति का अंग है, सबका अंग है। तो पूर्व पक्षी ने कहा सहस्रे शब्द संयोगा, सहस्र में शब्द का संयोग होने से, तो सहस्रस्य प्रमा असी ये जो है सहस्रस्य प्रमा असी, ये प्रोक्षण लिंगक मंत्र है, प्रोक्षण को बताने वाला है। तो सहस्रस्य प्रमा असी अयम मंत्र किम सहस्रे एव चितौ प्रयोक्तव्य, कि जो 1000 ईंटों वाली चिति होगी अग्नि होगी वहीं पर ही प्रयोग करना चाहिए इस मंत्र का प्रयोग, क्योंकि सहस्रस्य प्रमा असी लिखा हुआ है, तो 1000 वाली ही चिति हो वहीं इसका प्रयोग करना चाहिए। आहोस्वित अविशेषेण इति संधीयते, अथवा अविशेष रूप से कितनी भी वाली चितियां हैं, कितनी भी ईंटों वाली चितियां हैं उसमें भी प्रयोग होगा। 1000 से अधिक जो है उसमें भी प्रयोग करना चाहिए, 1000 वाला तो होगा ही, अब 2000 आदि 3000 जितना भी आगे बढ़ता जाएगा उनमें भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं, ये विषय है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहे सहस्र पक्षे एव इति, जब सहस्र चिति होगी तभी इसका मंत्र का प्रयोग होना चाहिए। कुतः लिंगात, लिंग है, क्या लिंग है? सहस्र शब्दों, ये जो सहस्र शब्द है यही लिंग है। न द्विसहस्रम शक्नोति प्रत्यायितुम, जो सहस्र शब्द है वो 2 सहस्र या 3 सहस्र को नहीं जना सकता है, संकेतित नहीं कर सकता है। प्रकरणात अविशेषण अभिनियोग, तो इसमें अगर कोई कहे कि इसका आप अगर अविशेष रूप से विनियोग करोगे, जैसा कि दूसरा पक्ष था अविशेष रूप में ग्रहण होगा, तो उसका आधार क्या होगा? तो बोले प्रकरण से हो जाएगा, कि प्रकरण में 1000 वाली भी है, 2000 वाली भी, 3000 वाली भी, तो उस प्रकरण के अनुसार इस मंत्र का प्रयोग सबके लिए हो सकता है। तो हेतु जो बनेगा तो वो मंत्र के प्रकरण के आधार पर बनेगा। तो प्रकरणात विशेष, प्रकरणात अविशेषण विनियोग, और जो पूर्व पक्षी अपने बात रख रहा है कि 1000 वाले में ही, तो कहा लिंगात सहस्र पक्षे, सहस्र के पक्ष में जो रहा है वो तो लिंग से निर्णय कर रहे हैं, आप प्रकरण से करोगे। लिंगम चक प्रकरणात बलिये, लिंग प्रकरण से बलवान होता है, इसलिए 1000 वाले में ही इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रह्मा, अब सिद्धांती बोलता है 28वां सूत्र, सर्वेषु वा समरिहाणात् श्रूयते अल्पविराम यथा शतार्घः पुरुष इति, तो सभी में समरिहाणात् समान रूप से वहां पर 1000 के होने से, संयुक्त होने से, देने से वहां पर सुना जाता है, जैसे कि शतार्घ पुरुष, ही लौकिक उदाहरण दिया, जो 100 के तुल्य हो वो शतार्घ पुरुष कहलाता है, शतेन तुल्य शतार्घ, 100 मूल्य वाला, सौ से अधिक होता है तो भी सौ मूल्य वाला के अंतर्गत आता है। ये कहते हैं कि मान लो ये गाड़ियां हैं, तो गाड़ियां लाखों की तो खैर आती ही हैं, मान लो कोई करोड़ की आती हो या बंगले करोड़ के हों, लाखों के तो होते ही हैं, करोड़ों के हों, तो बोले करोड़ वाले हैं। तो करोड़ वाले हैं का मतलब वो एक ही करोड़ नहीं है, तो करोड़ और करोड़ से ज़्यादा वाले हैं ऐसे बंगले। कम वाले हैं, लाखों वाले नहीं हैं। तो जब कहते हैं ये हजार वाले हैं, मतलब ये नहीं कि वो हजार ही है, हजार हजार से अधिक वाले हैं, ये लाख वाले हैं, लाख लाख से, मतलब जिसकी गणना लाखों में की जाती है वो ये है, उस तरह से यहाँ पर लेना चाह रहे हैं। तो यथा शतार्घ पुरुष इति भाष्य देखिए, वेति पक्ष व्यावृत्ति ही सर्वचिति प्रयोक्तव्यो मंत्र, सब चितियों में ये मंत्र प्रयोग किया जाना चाहिए सम रिहणाश्रवणात्। ये म को पूरा कर सकते हैं जैसा कि ऊपर सूत्र में लिखा है समरिहाणात्, तो समरिहाणाश्रवणात्, समरिहाण का श्रवण होने से। रिहाण का मतलब ऐसे लेंगे कि सहस्रम संहृतम अस्ति, मतलब सहस्र इसमें जुड़ा हुआ है, सहस्र से कम नहीं हो सकता है, सहस्र से अधिक भले ही हो वो। सहस्र शब्दों गौण वृत्त्या सर्वचितिषु सहस्र सम्मित, सहस्र सम्मिते इति एवं इति। ये जो सहस्र शब्द है ये गौण वृत्ति से सभी चितियों में, कैसी चितियां, जो सहस्र सम्मित है, कम से कम 1000 जिसमें है उनके अंदर लग जाएगा। शतेन तुल्यः शतार्घः पुरुषः इतिवत् स्तावकत्वेन उपपद्यते वेति। तो 100 के तुल्य जो है वो शतार्घ पुरुष कहा जाता है, ऐसे ही स्तावकत्व के रूप में यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा। अपि च उपपद्यमाने च अपेक्षितत्वे अल्पविराम न पाक्षिकं कल्प्यम्। और अपेक्षितत्व के एक उपपद्यमान संगत हो जाने पर पाक्षिकत्व इसमें कल्प्य नहीं होना चाहिए कि एक पक्ष में होगा और एक पक्ष में नहीं होगा, मैंने नियत रूप से सभी में ये लग जाएगा। आगे 15वां अधिकरण। अब इष्टिकाओं को रखते हैं, उसमें मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, मंत्रों की संख्याएं होती हैं, तो यदि अधिक मंत्र हो तो क्या करें, वो विषय यहाँ पर लिया गया है। इष्टकोपधाने मंत्राधिक के, ईटों को रखने में यदि मंत्रों की संख्या अधिक हो रही हो तो चयनानंतर प्रयोगे, चयन के बाद में उन मंत्रों का प्रयोग हो सकता है। अवशिष्ट मंत्राणाम उपयोग, चयन के बाद में जो कुछ कर्म होते हैं वहाँ कहीं उन अधिक मंत्रों का उपयोग हो सकता है। इस पर 29वें सूत्र में पूर्व पक्षी कहता है सहस्रेष्टकम अग्निम चिन्वित, ये विपरीत अल्पविराम में बंद कर लीजिए, इति अग्नि को है ये 1000 ईंटों वाली चयन करे, ये वचन आ गया। इति लोकम प्रिणा मंत्र परिमाणान नाना मंत्र उभयस्य साहस्रा तदे तस्मात् विप्रतिषिद्धम। तो इसमें लोकम प्रिणा मंत्र भी होते हैं, जो पूर्ण करने वाले ईंटें होती हैं उसके लिए भी अलग से मंत्र होते हैं, तो लोकम प्रिणा जो मंत्र है उनके परिमाण से नाना मंत्र और अधिक मंत्र होते हुए उभय से दोनों मिल करके सहस्रा तदे तस्मात् अविप्रतिषिद्धम। तो दोनों मिल करके वो अधिक होते हैं, 1000 से भी अधिक हो जाते हैं, तो इसलिए ये विप्रतिषिद्ध हो जाता है। भाष्य किम लोकम प्रिणानाम एव इष्टकानाम सहस्रम आहोस्वित, सकार जोड़ लेना, आहोस्वित नाना मंत्राणाम। तो लोकम प्रिणानाम, लोकम प्रिणा मतलब यहाँ ये ऋचा के लिए कहा जा रहा है, लोकम प्रिणानाम ऋचाम, उनकी जो ईंट हैं वो उसी उन्हीं लोकम प्रिणा मंत्रों से ही 1000 करें अथवा नाना मंत्रों से करें, अन्य जो मंत्र हैं उनसे भी करें। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है लोकम प्रिणा मंत्रोपधेया एवं सहस्रम भवेयु, अल्प विराम, लोकम प्रिणा मंत्रों से ही रखने वाली वो सहस्र होनी चाहिए, यानी अन्य मंत्र नहीं लेने चाहिए, भिन्न मंत्र नहीं लेने चाहिए। नाना मंत्रास्तु उभयस्य सहस्रम, अन्य मंत्र जो हैं वो तो दो मिलकर के, यहाँ उभयस्य मतलब दो मिलकर के सहस्र होते हैं, तासाम संख्याने सहस्रमिति विप्रतिषिद्धम, और उनके इस गणना करने में सहस्र जो होता है वो अप्रतिषिद्ध होता है, वो अपने आप में सहस्र नहीं होती हैं। तस्मात् लोकम प्रिणा एव सहस्रमिति पक्षे भूमः, लोकम प्रिणा से ही सहस्र को करना चाहिए। इस पर सिद्धांत कहता है सर्वेशां वा अग्नि द्रव्याणां परिमाण अविशेषात अल्प विराम तत्र वचनात् शेषो अल्प विराम यथा चतुर्दश भिर पति थी। बोले जितने भी ये अग्नि द्रव्य हैं उनके परिमाण के अविशेष होने से, परिमाण समान रूप से होता है उनका, जितने अग्नि द्रव्य होते हैं ईट जो भी हैं उनका चिति के लिए, उनका परिमाण के अविशेष होने से, समान होने से, तो तत्र वचनात् शेषो, तो वचन जो शेष है वो वचन के कारण से अन्य जगह काम में लिया जाएगा। यथा चतुर्दश भिर्वपति इति, ये उदाहरण दिया है इन्होंने। अनिमित्तकार्षणेन समुदाय प्रतीतेः सर्वेषां वा इष्टकानां गुण विभक्तिर निर्दिष्टानां संबंधं प्रति अविशेषात् संख्या भी संख्या अभिविवृद्ध्यर्थः प्रायेण वाचनिको विनियोगः प्रयोगांतरार्थो भविष्यति। तो बिना निमित्त के संपूर्णता से समुदाय की जब प्रतीति होती है, कोई विशेष निमित्त नहीं है, तो सर्वेशां वा इष्टकानां अथवा सारी ईटों का गुण विभक्ति निर्दिष्टानां, अप्रधान विभक्ति का निर्देश होने के कारण से, उनका जिनका वर्णन अप्रधान विभक्ति के साथ किया गया है, उनके संबंध को, उनके संबंध के प्रति अविशेष होने से, उस रूप में यानी समान ही है, अविशेषात मतलब समान होने से, संख्या की वृद्धि के प्रयोजन से प्राय करके वाचनिक विनियोग वहाँ पर प्रयोगांतर में हो जाएगा। संख्या अगर बढ़ गई है मंत्रों की तो वहाँ वाचनिक प्रयोग से उनका उपयोग कहीं और जगह पे हो जाएगा। उदाहरण के लिए दे रहे हैं यथा चतुर्दश भिर्वपति, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, चतुर्दश भिर्वपति ये वचन है, इति वचना शेषम प्रयोगांतरे उपयोगक्षते इति, जो बची भी हैं उनका प्रयोगांतर में उपयोग किया जाएगा। ये पीछे दसवें अध्याय के पांचवें पाद के चौदहवें अधिकरण में आया, 10.5.14 में ये आ चुका है। तो अधिक हैं वो तो आगे अन्य कर्मों में चली जाएंगी, लेकिन यदि कम है, ईंटों से कम है तो क्या करेंगे? कम भी हो सकती हैं, जब ईंटों की संख्या अधिक हो जाएंगी तो मंत्र कम हो जाएंगे, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए अगला अधिकरण है 16वां। इष्टका संख्या पूर्णम लोकम प्रणा भी मंत्र न्यूनत्वे, तो मंत्र की न्यूनता होने पर लोकम प्रणा इन मंत्रों से इष्टका की संख्या का पूर्ण करना चाहिए। इष्टका विवृद्धौ किम प्रकृतानाम एव मंत्राणाम अभ्यासो यावद इष्टकम अल्पविराम, जब ईंटें बढ़ जाएं तो प्रकृत मंत्रों का ही अभ्यास करना चाहिए, जब तक कि ईंटें हैं उन मंत्रों को फिर से बोलने लगो प्रारंभ से, फिर बोल दो ऐसे, उत प्रकृता उपधाय अवशिष्टा लोकम प्रणा भवेयु इति संधीयते, अथवा जो प्रकृत मंत्र हैं उनसे ईंटों को रखने के बाद में फिर लोकम प्रणा ऋचाएँ हैं उनसे फिर वहाँ पर ईटों को रखना चाहिए, यानी मंत्र नहीं लेने चाहिए। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है प्रक्रांता नाम एव अभ्यास इति, जो पहले से चले आ रहे मंत्र हैं उन्हीं का अभ्यास करना चाहिए, हेतु दे रहा है प्रकरणा, प्रकरण में वही पढ़े गए हैं। तदुक्तम तृतीय, तीसरे अध्याय में पूर्व तंत्र में ये सूत्र कहा गया था, ये 3.2.21 है, तदाख्यो वा प्रकरणोपपत्तिभ्याम, तो जो प्रकरण में प्रकरण से और उत्पत्ति से उस नाम वाला जो है वही प्रयोग किया जाएगा। इति एतद् व्याख्यातम अभ्यासम इत्यर्थः, अभ्यास करना चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है समशः प्रतिविभज्य विभज्य पूर्वैः पूर्वाणि कुर्यात् उत्तरैः उत्तराणि इति लोकम प्रणाया अयात याम श्रुतेः। तो बोले समान विभाग करके पूर्व से पूर्व को कर ले और बाद वालों से बाद वालों को कर ले, यानी ईंटें अधिक हैं मंत्र कम है, तो उनको दो विभागों में बांट लिया। तो ये यूं कहना चाहते हैं कि ईंटें तो हैं अधिक और मंत्र हैं कम, तो प्रारंभिक मतलब कुछ मंत्रों को प्रारंभिक ईंटों के साथ में जोड़ लिया प्रारंभ के मंत्रों को, और बाद वाले मंत्रों को बाद वाली ईंटों के साथ में जोड़ दिया, और जो बीच में मिली हैं उसमें लोकम प्रेरणा मंत्र जो है उनको बोल दिया। तो पूर्ति करने वाली है ना, वैसे भी लोकम प्रेरणा वो चीज़ें भी बीच बीच में डाल करके पूर्ति करते हैं, तो उनसे संबंधी जो मंत्र हैं वो भी पूर्ति करने वाले हैं। तो बीच में पूर्ति करने वाले को लगा दे, आगे और पीछे तो वही मंत्र रहे। भाष्य देखिए, लोकम प्रणया एव अवशिष्टा इष्टका उपधातव्या, पूर्ण विराम, लोकम प्रणा से ही अवशिष्ट होने चाहिए, यानी आवृत्ति नहीं कह रहा है। कथम अयात यामत्व श्रुते है, लोकम प्रणा मंत्रों की अयात यामत्व सुना गया है, आगे वचन आएगा, यानी यात यामत्व मतलब एक याम बीत गया और उसके बाद के हैं, मतलब विलंब से नहीं, वो वहीं पर ही बोली जाती है। तो इसके लिए वचन दे रहे हैं, ये ब्रह्मवादी नो वदंती, ब्रह्म को जानने वाले ये कहते हैं, ब्रह्मवादी विशेष लोग होते हैं, नहीं समझिए ब्रह्मवादी आकर के विशेष चीज़ कह देते हैं, उनका विशेष प्रमाण माना जाता है। ब्रह्मवादी नो वदंती कस्मात् सति, नहीं कस्मात् सत्यात्, ऐसे कस्मात् सत्यात्, यहाँ अल्प विराम ले लीजिए समझने के लिए, कस्मात् सत्यात् यातयामनी ही अन्याः इष्टकाः, अल्प विराम, अयातयामनी लोकम प्रणायति, लोकम प्रणा, तो लोकम प्रणा है वो तो यातयामनी है, और अन्य जो है वो यातयामनी है। तो बोले किस सत्य के कारण से, कस्मात् सत्यात् यातयामनी अन्याः इष्टकाः, अयातयामनी लोकम प्रणा, लोकम प्रणा को अयातयामनी क्यों कह रहे हो और अन्य को यातयामनी कह रहे हो, किस सत्य से, किस आधार पर, किस तथ्य के अनुसार आप ये ऐसा कह रहे हो। तो ब्रह्मवादी भी कितने तर्क करते हैं, आधार पूछते हैं कि ऐसा क्यों कैसे, यज्ञ करते हैं, नहीं पूछ रहे हैं उनसे, पूछ रहे हैं वो लोग करते हैं तो उसमें पूछ तो सकते ही है ना भाई, ब्रह्मवादी तो सबसे ऊपर हो गए, वो किसी भी के कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं, कैसे ये आप क्यों कर रहे हो, ये आप क्यों कर रहे हो, वो तो सबसे बड़े हो गए ना ब्रह्मवादी, तो नीचे वालों में तो कहीं भी अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं, अपनी टांग अड़ा सकते हैं, ये कैसे कर, नहीं ब्रह्मवादियों में देखा भी जाता है ऐसा, जो नीचे वाले होते हैं वो भी उल्टा भी होता है, जो सामान्य विषय वाले होते हैं वो ब्रह्मवादियों को यूँ समझते हैं जैसे कि ये हर चीज़ में ही विशेषज्ञ हैं, और उनकी कही भी बात को, जबकि उनका क्षेत्र भी नहीं होता है तो भी उनकी बातें मान लेते हैं, नहीं वो कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, जबकि उनका क्षेत्र नहीं है। और ऐसा करते करते ब्रह्मवादी भी ऐसे बन जाते हैं जो उनका क्षेत्र भी नहीं है, वहाँ भी कुछ अपनी बात को कह देते हैं यूँ सोच करके कि हमारा ही ठीक है, वो उनको यूँ लगता है जैसे कि ब्रह्म का हो गया तो जिसके जान लेने पे सब कुछ जान लिया गया, तो जिसने ब्रह्म को जान लिया उसने सब विषय को जान लिया, और वो किसी भी क्षेत्र में बोलेगा प्रमाणिक रूप से ही बोलेगा कि वो कह रहा है तो मतलब ठीक ही है, जबकि उसका वो विषय ही नहीं है। ब्रह्मवादियों की तो विशेष स्थिति होती है, तो तारक वो प्राप्त तो हो, सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेत, तो वो होना तो चाहिए ना, वो तो ज्ञान है सब विषयों का, सब एक साथ उपस्थित, वो होना तो चाहिए ना, सब में तो नहीं होता है। तो खैर चलो, इन्होंने बात रखी, इनका विशेषज्ञता होगी तो उन्होंने रोका। तो इति अन्यासाम इष्टकानाम यातयामत्वात् अयातयामत्वे च लोकम प्रणाया एवं उपपद्यते, ये लोकम प्रणाया एवं उपपद्यते यदि अविशिष्टा तया उपधीयेरन इति। तो अन्यों को तो यातयामत्व कहा, इसका अयातयामत्व कहा, वो लोकम प्रणा में ही संगत होता है, कब, जब अविशिष्ट रूप से उनके द्वारा रखा जाए बीच में। पूर्व पक्षी कह रहा है लिंगम इदम का प्राप्ति रीति, ये तो लिंग है, आप प्राप्ति बताइए, प्रमाण बताइए। सिद्धांति कह रहा है वचन सामर्थ्यात्, रेफ लगा लीजिए वचन सामर्थ्य से, क्या वचन है, तो बोले ये वचन है आगे दिया, लोकम प्रण छिद्रम प्रण इत्याह, ये लोकम प्रण है छिद्रम प्रण है, दो नाम दिए, यदेव अस्या ऊनम यह चित्रम, जो इसकी न्यूनता है वही इसका चित्र है। तदेता है पूरा ही थी, वो इसे पूरा पूर्ण कर देता है, इसलिए इसको चित्रम प्रणा कहते हैं। यदेव अस्य ऊनम यह चित्रम तद अनया पूर्यते इति, जो इसका ऊन है जो चित्र है वो इसी से पूरित किया जाता है। तो इति अभ्यसनीयत्वम एव प्रतीयते, इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। ये जो इसकी न्यूनता है वो इससे पूरी की जाती है, ये जो इसकी न्यूनता है वो इससे पूरी की जाती है, मतलब इसी का अभ्यास करना चाहिए, इसी से पूरा करना चाहिए। इति अभ्यसनीयत्वम एव प्रतीयते। यदा एव इष्टकाम इष्टका सहस्रेपि प्रतिचिति लोकम प्रणानीयता, यदेव करें इसको, यदा नहीं यदेव, यदेव इष्टकाम इष्टका सहस्रेपि, ईंटों को ईंटों के सहस्र होने पर भी प्रतिचिति लोकम प्रणानीयता, प्रत्येक चिति में लोकम प्रणा वहाँ पर नियत है। इष्टकाम इष्टकाम इति चितौ बहुत्वम अस्या दर्शयति, इष्टका इष्टकाम है ये कहते हुए, इष्टकाम इष्टकाम ये कहते हुए इसका बहुत्व कहा जा रहा है। तस्मात् लोकम प्रणया अवशिष्टा उपधेया, तो जो बची हुई ईंटें हैं जिनका मंत्र नहीं मिल रहा है वो लोकम प्रणा ऋचाओं से रखी जानी चाहिए। अगला अधिकरण 17वां। अब इसमें जो अग्नि चयन में चिति शब्द आ रहा है उसके लिए कह रहे हैं कि चिति शब्द किसके लिए है, एक प्रस्तर के लिए है, जैसे एक प्रस्तर हुआ फिर दूसरा प्रस्तर हुआ तीसरा हुआ, तो एक एक प्रस्तर के लिए एक एक चिति शब्द है, अथवा उस प्रस्तर के एक जो अवयव है उसके लिए चिति शब्द है, कोई कह सकता है पूरे के लिए चिति शब्द है। चिति शब्द किस में घट रहा है, कितने को हम एक चिति कहें, तो इसमें शीर्षक है अग्नि चयने चिति शब्दों न प्रस्तर पर, प्रस्तर परक चिति शब्द नहीं है ये वचन बताएंगे कि यहाँ ये शब्द प्रस्तर परक है या नहीं है। प्रस्तर मतलब पूरे एक जो परत, एक परत हो गई फिर दूसरी आ जाती है, ये कहते हैं किंतु तद अवयव पर, उस प्रस्तर के अवयव परक शब्द है ये चिति, कैसे वो भाष्य में स्पष्ट होगा। तो 33वें सूत्र में पूर्व पक्षी कहता है चिति शब्द प्रस्तारे यथा लोके, ये चिति शब्द तो प्रस्तार में ही है, एक प्रस्तर उसमें है। उदाहरण दे रहे हैं आगे, विपरीत अल्प विराम में लीजिए, पंच चितयो भवन्ति अल्प विराम, पंच भी पुरुषई अभ्युहति, बंद कर लीजिए विपरीत अल्प विराम को। तो पंच चितयो भवन्ति, पांच चितियां होती हैं, पंच भी पुरुषई अभ्युहति, और पांच पुरुषों से उसको भरता है जोड़ता है, पुरुष मतलब जो बीच में मिट्टी आदि लगाई जाती है उससे जोड़ने के लिए। इत्यत्र चिति शब्द किम प्रस्तारे वर्तते उत कर्मणि इति संशया, ये प्रस्तार में यानी पूरे के पूरे पांच ऐसे पंच चितय, तो पांच चितियां हैं तो पांच प्रस्तार किए गए हैं, तो ये चिति शब्द प्रस्तार में है अथवा कर्म में है प्रयोग किया गया है ये संदेह है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है प्रस्तारे प्रस्तार में है, कुतः प्रसिद्धत्वात्, बोले यही प्रसिद्ध है, प्रासादादौ प्रस्तारमेकम निर्वर्त्य स्थपतयो वक्तारो भवन्ति, प्रासाद आदि मकान आदि जब बना रहे हों तो एक प्रस्तार को पूरा करके स्थपतय मतलब जो शिल्पकार होते हैं बनाने वाले वो वक्तारो भवन्ति, वो ये बोलने वाले होते हैं, मानो एक मकान है और एक मकान की एक ईंट सब तरफ लगा दी उसने सब दीवारों पर, ऐसा बन रहा हो कि सब तरफ पहले एक वहां तक पूरा कर लिया, तो क्या बोलते हैं अस्माभिर एका चितिर निर्वर्तिता इति, हमारे द्वारा एक चिति पूरी कर ली गई है, तो उस एक प्रस्तार को एक चिति के नाम से बोलते हैं। और वो अपना प्रमाण दे रहा है शब्दार्थ प्रतिपत्तौ लौकिक प्रयोगो ह्युपाय इत्युक्तम, और ये पहले कह ही चुके हैं आप भी कि शब्दार्थ की प्रतीति में लौकिक प्रयोग उपाय होता है, शब्दार्थ की प्रतीति में लौकिक प्रयोग ही उपाय होता है। अभी तो लोक में असमंजस भी बहुत है लेकिन फिर भी लोक पे ही आश्रित है, व्याकरण सारा लोक पे आश्रित है, लोक ही आधार बनता है, तो ये लोक के आधार पर अर्थ कर रहे हैं हम ऐसा, लेकिन शास्त्र के साक्षात वचन हो तो फिर लोक वाला नहीं घटेगा, लेकिन शास्त्र में कहीं नहीं मिल रहा है तो लोक का ही आधार होता है, पाणिनि भी मानते हैं। लिंगाच्च, पूर्व पक्षी ही बोल रहा है, बोले मेरे पक्ष में ही लिंग भी मिलते हैं। लिंगम च प्रस्तारे चिति शब्दम दर्शयति, लिंग भी यही बता रहा है कि चिति शब्द प्रस्तार में प्रयोग किया जाता है। आगे वचन दिया इन्होंने, नाक सत्सु पंच चोड़ा अभ्युपधीयंत इति। तो नाक का मतलब तो होता है अंतिम तुरीय या चतुरीय पंचम प्रस्तार जो होता है, तो उसके हो जाने पर यानी जो अंतिम प्रस्तार हो गया वो नाक सत्सु पंच चोड़ा, पंच चोड़ा जो है ये इष्ट का विशेष है, ये पांचवें प्रस्तर से भिन्न होती हैं। और ये जो पंच चोड़ा नाम है ये मंत्र विशेष के कारण से इनका नाम है पंच चोड़ा। ये पीछे 2146 में भी आ चुके हैं। नाक सत्सु मतलब है कि जो अंतिम है, अंतिम वाला है, उसके हो जाने पर पंच चोड़ा नाम की जो इष्टिकाएं हैं वो अभ्युपदीयन्ते, वो रखी जाती हैं। तो इति अभ्युपदानम दर्शयति, ये अभ्युपदान बताया जा रहा है ऊपर रखने को। तो प्रस्तारे चितापदेशः, तो यहाँ पर प्रस्तार में चिति शब्द का या चिति का प्रयोग देखा जा रहा है। तो ये जो पंच चोड़ा ऊपर रखी गई है मतलब पांच पूरी करने के बाद में रखी है, नाक सत्सु अंतिम वाली हो गई है उसके बाद में। और इसके लिए प्रमाण दे रहा है, ये लिंग दिखा रहा है, पुष्कर वर्णम उपदधाति इति पुष्कर, पुष्कर पर्णम वर्णन है, पुष्कर पर्णम उपदधाति इति पुष्कर पर्णम रुक्मम परुषम स्वयमात्रिणाम इति उपधानम। मातृणाम, स्वयं मातृणा ये विशेष प्रकार की होती हैं, स्वयं मातृणाम इति उपदधान उपधानम प्राप्तम वाचनिकम। तो ये जो है ना पुष्कर पर्णम उपदधाति, इसके इस वचन के लिए कह रहे हैं, यहाँ पर जो पुष्कर पर्ण है रुक्म और परुष स्वमात्रिका, इसमें क्या है कि चिति के साधन में इसमें अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो चिति के साधन जो शर्करा है, शुत्र पाषाण है, उसको स्वयं मातृणा कहा जाता है। एक तो ये हुआ यानी चिति के साधन के रूप में जो शर्करा है यानी छोटे छोटे पत्थर के कण हैं उनको भी कहा जाता है एक। दूसरा छिद्रयुक्ता शर्करा, छिद्र से युक्त जो टुकड़े होते हैं उनको भी कहा जाता है। और तीसरा पाक काले स्वतः संपन्न छिद्रयुक्ता इष्टका, पाक के समय में जो ईंटें छिद्रयुक्त बन गई हैं उनके लिए भी ये कहा जाता है। अलग अलग है तो जो भी हैं ये, तो ये जो स्वयं मातृणाम इति उपधानम प्राप्तम वाचनिकम, ये जो उपधान है ये वाचनिक प्राप्त होता है, वाचनिक प्राप्त होता है। कर्मणि चितौ अर्थ प्राप्तत्वेन अविधेयत्वात्, तो कर्म में चिति के लिए अप्राप्त के अविधेय होने के कारण से, जो अप्राप्त है वो विधेय नहीं होता है, अविधेय होने से वचनम एवं जातिकम अनर्थकम स्यात्। अगर हम उसको अविधेय के रूप में देखेंगे तो ये वचन ही अनर्थक हो जाएगा, इसलिए इसको हमने लेना चाहिए। तस्मादपि प्रस्तारे चिति शब्द इति प्राप्ते ब्रूमः, इसलिए भी प्रस्तार में चिति शब्द है ऐसा हमें समझना चाहिए। आगे 35वां सूत्र, सिद्धांती बोल रहा है, पुरीष व्यवायाद व चिति पृथक्त्वम अल्पविराम कर्मणि विभागात। तो पुरीष का व्यवधान होने से जो मिट्टी है या गोमय है जिसको बीच में लगाते हैं ईंटों के, उसका व्यवधान होने से चिति का पृथक्त्व हो जाता है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि पूरा प्रस्तर एक चिति कहलाएगा, सिद्धांती कह रहा है कि वो एक नहीं कहलाएगी क्योंकि उसे चिति है और उसके बीच में फिर दूसरी चीज़ें आ गई, इसलिए वो एक नहीं है, अलग अलग है। तो कर्म में विभक्त है वो चिति, अलग अलग कर्म माने जाएंगे। तो भाष्य देखिए, एक प्रस्तरे एव अनेक प्रस्तारेण पुरीषेण व्यवहिते इष्टका संचिते चिति शब्दो वर्तते। तो एक प्रस्तर में ही अनेक प्रस्तारों के द्वारा पुरुष से व्यवहित होते हुए इष्टिका के चयन में संचित जो इष्टिका है उसमें चिति शब्द का प्रयोग देखा जाता है। विपरीत अल्पविराम में आगे लीजिए, इष्टिकाभिर अग्निम चिनुते इति, इष्टिकाभि अग्निम चिनुते, है इष्टिकाभिर अग्निम चिनुते इति एवं एव एतत् कर्म प्रतीयेत, इसी तरह से कर्म प्रतीत होगा यदि पंच चितयो भवन्ति इति न श्रूयते संख्यायाः प्रविभागः, संख्यायाः आ की मात्रा जोड़ लीजिए, तो पंच चितयो भवन्ति ये विपरीत अल्पविराम में, यहाँ पर संख्या का प्रविभाग नहीं कहा जा रहा है। न च पुरीष व्यवधाने पृथक्त्वम्, और पुरुष के व्यवधान में पृथक्त्व भी नहीं है, एक ही है। कर्म विभागादेव पंचचिति शब्दस्य कर्मावयव वृत्तौ, अल्पविराम, तो कर्म के विभाग से ही पंचचिति शब्द के कर्म के अवयव में प्रवृत्त होने से पुरुष के व्यवधान से वहां पर पृथक्त्व नहीं है, वो जो स्तंडिल बन रहा है वो तो एक ही बन रहा है, बल्कि उसमें जुड़ रहा है, लेकिन फिर भी वहां कर्म के विभाग से हम ये कह सकते हैं। न शक्त्यंतर कल्पनया प्रस्तारे वर्तितुम उत्साहते, तो जब कर्म के विभाग में ही पंचचिति शब्द कर्मावयव में प्रवृत्त है तो किसी शक्त्यंतर की कल्पना के द्वारा, अन्य शब्द के किसी और अर्थ सामर्थ्य को ला करके शक्त्यंतर की कल्पना के द्वारा प्रस्तार में इसको वर्तितुम न उत्साहते, लगाना ठीक नहीं है, उसमें समर्थ नहीं होगा, उसमें उत्साह नहीं रहेगा, क्योंकि पहले ही वो लग चुका है। आप शक्त्यंतर की कल्पना करके प्रस्तार में चिति शब्द का प्रयोग कर रहे हो, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं। तस्मात् कर्मैक देशे चिति शब्दो अल्पविराम न प्रस्तारे, तो कर्म के एक देश में ये प्रयोग है, प्रस्तार में नहीं है। आगे स्वयं मातृणाम च विकर्णी च उत्तमे उपदधाति, ये तैतृय संहिता का वचन है। तो स्वयं मातृणा ये नाम हो गया, और विकर्णो विकर्णी विकर्णी ये भी नाम है, ये दो एक छयन इसमें आया है पहले। तो स्वयं मातृणा और विकर्णी जो है ये उत्तमे च उत्तमे उपदधाति, उत्तम में रखता है। इत्युक्त्वा आह, ये कहकर के फिर आगे क्या कहते हैं, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, नान्याम उत्तराम इष्टकाम उपदध्यात, अन्य इष्टका को ऊपर नहीं रखे। यद अन्याम उत्तराम इष्टकाम उपदध्यात, अल्पविराम, यदि अन्य को अन्य इष्टका को ऊपर रख देगा तो पशुनाम च यजमानस्य च प्राणम च आयुश्च अपि दध्यात, तो पशुओं के और यजमान के प्राण को और आयु को वो नष्ट कर देगा, दबा देगा, ठक देगा। ये निंदार्थ वचन है, अर्थात स्वयं मातृणा और विकर्ण को ही ऊपर रखता है, अन्यों को नहीं रखता है। आगे उत्तमे उपदधाति, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, उत्तमे उपदधाति इत्येव उत्तमस्य अन्ते उपधाने सिद्धे अर्थवादार्थो अयम प्राप्त प्रतिषेधः, तो उत्तमे उपदधाति इससे ही उत्तम के अंत में उपधान के सिद्ध हो जाने पर, उत्तम के अंत में ये उपधान करना है इन ईंटों का, ये पहले से ही सिद्ध था, लेकिन फिर भी अर्थवाद के लिए ये प्राप्त का प्रतिषेध बताया जा रहा है। स तु अन्यत्रापि उपधानम पश्यन् प्रसक्तः, अन्य जगह भी उपधान को देख, शब्द को देख करके प्रसक्त हो जाता है। यथा उदाहरण दे रहे, बहु वही गार्हपत्यस्यान्ते मिश्रम इव चर्यते, तो गार्हपत्य के अंत में ये बहुवयी, यहाँ पर ये 21 इष्टिकाएँ होती हैं, गार्हपत्य में 21 इष्टिकाएँ होती हैं, तो बहुवयी गार्हपत्यस्य अन्ते मिश्रमिव, मिश्रमिव मतलब यहाँ पर ये एक तो मिश्र के समान वहाँ पर चर्यते व्यवहार करता है, ये स्तुति के रूप में कथन किया गया है, वाल्मीकि मृत के लिए इष्टका मृत शर्करा इनके लिए मिले हुए, वाल्मीकि मृत यानी बांबी की मिट्टी, ईंटें, ईंट की मिट्टी या शर्करा, इन सबको मिला करके कुछ बनता है। तो बहु वही गार्हपत्यस्य अन्ते मिश्रम एव चर्यते इति अधर्म मिश्रादौ पश्यन् अर्थवादः प्रसक्तः आग्नि पावमानी स्तुत्यर्थः, तो ये अधर्म मिश्रादि जो है, एक मिश्रण जो है, ये चयन जो है वो चयन में धर्म भी है और अधर्म भी है। इष्टिका से भिन्न में चयन में धर्म पूर्वक अधर्म पूर्वक, धर्म सहित और अधर्म बिना धर्म के दोनों होते हैं। इति अधर्म मिश्रादो पश्यन अर्थवाद प्रसक्त, अर्थवाद यहाँ प्रसक्त होता है अग्नि पावमानी की स्तुति के लिए। तस्मात कर्मय के देशे चिति शब्द, एक एक कर्म के लिए चिति शब्द का प्रयोग होता है। आगे वचन है, त्रुटित है जैसा है देखते हैं। सती च व्यवधाने पंचस नादेशे नियमाभ्याम अवधानम नाक सत्सु एवं अर्थः। इसमें नाक सस्ते सकार और तकार है ना, इसको आगे पीछे कर लीजिए। नाक सत्सु एवं, ये अपने वचन देखा था 34वें सूत्र की पहली, 34वें सूत्र भाष्य की पहली पंक्ति में नाक सत्सु, उसको उसको इस दृष्टि से कह रहा हूँ यहाँ। तो ना देशे नियमाभ्याम अवधानम नाक सत्सु एव इति नार्थः। तथा पुष्कर पर्णादीनाम अन्यथापि उपधानात् सह विधाने वाक्य भेदा स्यात्। तो पुष्पकर प्रणादि का भी वहाँ पर जो कथन किया गया था, दूसरी जो पंक्ति दूसरा वचन था, पुष्पकर प्रणादि नाम अन्यथा भी उपधानात्, अन्य तरीके से भी दूसरे ढंग से रख देने के कारण सह विधाने वाक्य भेदा स्या, अन्य तरह भी रख सकते थे लेकिन उसका भी इसी के साथ साथ विधान मानेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा, अग्नि चयन में वाक्य भेद हो जाएगा। तस्मात पुरुष व्यवाया चितित्व इति, तो पुरुष के व्यवधान से चितित्व होगा। एक पुरुष लग किया इसका मतलब है वहाँ पर व्यवधान हो गया चयन का। तो ये सिद्धांती कह रहा है कि जो चिति या चयन शब्द है वो प्रस्तार के या प्रस्तर के एक एक अवयव में है। ये एक चिति हो गई, वे दूसरी दूसरी चिति हो गई, क्रिया के अंदर वहाँ अवयव में ये घटेगा, वैसे पूरे समुदाय में भी घटेगा लेकिन प्रस्तार के लिए चिति शब्द यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया। तो इतना ही रखते हैं, प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओके।